pălărie, prosop de plajă. Până să cumpăr Transpibloc din farmacie, transpiram îngrozitor. Deși foloseam zilnic antiperspirant, tot nu mă ajuta. Din fericire, cu Transpibloc este diferit. Acum folosesc Transpibloc o dată sau de două ori pe săptămână și mă simt în siguranță. Transpibloc, împotriva transpirației excesive. Sper că de această dată să nu mai aibă probleme din cauza răului de mișcare. Cătălin al meu avea și el la fel, dar l-au ajutat acadelele Prevomit Kids. Acum călătoriile au devenit o aventură frumoasă. Prevomit Kids? Dar nu le-a somn? Întreabă la farmacie. Acadelele Prevomit Kids reduc disconfortul creat de rău de mișcare și de altitudine, fără a da senzația de somn. Ah, ce bine! O să-i dau și eu copilului meu. Prevomit Kids. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, ora 13. Iorguianu și prezintă știrile Europa FM. Bine ai venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Și-a găsit sfârșitul în drum spre plajă. O femeie a fost ucisă de tren la Eforie Sud. Un bărbat rănit a fost preluat de un elicopter smurt. Cele două victime ar fi turiști din București, spun polițiștii care au început verificările. Guvernează ca la grădiniță, ce spune ministrul educației ziua, demontează premierul noaptea. Liviu Pop anunță manuale de sport pentru clasa a 5-a. Mihai Tudose spune că ministrul a glumit și îl ia peste picior. Eu cred că domnul ministru Liviu Pop poate să ne prezinte și manualul de colorat pentru sport. Nu știu cum arată caietul de teme pentru acasă la sport, da? Între timp, ministrul culturii își dorește ore de meșteșuguri în școli, iar un antrenor de fitness încearcă să introducă ora de nutriție în programa școlară. Mă, dacă toată lumea mănâncă, de ce să nu fim educați încă din băncile școlii? Ce înseamnă o alimentație cu adevărat sănătoasă și folositoare? Angajații din penitenciar au început de azi dimineață o nouă serie de proteste. Nu vom mai face ore suplimentare, cele 180 de ore suplimentare. Vom solicita să fim respectați, în primul rând, așa nu se mai poate. Și o directoare adjunctă de la Direcția de Sănătate Publică Botoșani va fi demisă pentru că toată ziua publică bancuri pe Facebook, așa spune ministrul sănătății. Prognoza meteo pentru început. Astăzi vremea se menține călduroasă, iar în vest, nord-vest, local în centru și izolat în rest, după amiază va fi caniculă. În aceste zone și disconfortul termic va fi accentuat. Maximele termice ajung la 35-38 de grade în Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și în sud-vestul Olteniei, zone aflate sub cod galben de caniculă. Ceva mai răcoare va fi pe litoral, unde maxima nu va trece de 29 de grade. Cald și în capitală, unde maxima ajunge la 34 de grade, iar disconfortul termic va fi în creștere. Ascultați știrile Europa FM. DNA confirmă, procurorii anticorupție au făcut percheziții în mai multe birouri de la guvern într-un dosar în care au indicii că s-ar fi comis infracțiuni. Procurorii verifică un presupus concurs de angajare trucat la Ministerul pentru relația cu Parlamentul, iar vizat ar fi inclusiv o fostă jurnalistă, susțin surse citate de site-ul hotnews.ro. Dosarul este însă în fază incipientă. Anca Grădinaru. Purtătorul de cuvânt al Direcției Naționale Anticorupție, Livia Săplăcan, a explicat la Europa FM că perchezițiile realizate ieri au durat 4 ore, iar procurorii au descins în mai multe birouri ale instituției publice. Ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, în cursul zilei de 31 iulie, între orele 3 și 7 după amiaza, au fost efectuate percheziții domiciliare în 5 locații situate în sediul unei instituții publice din București. Perchezițiile au fost efectuate în cadrul unui dosar penal aflat pe rolul secției de combatere a corupției, dosar ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție comise în cursul lunii iulie 2017. Surse judiciare au declarat pentru agenția news.ro că instituția vizată de anchetă este Ministerul pentru relația cu Parlamentul. Acțiunea procurorilor DNA ar viza, conform acelorași surse, ocuparea unor posturi publice. Guvernul a finalizat proiectul de ordonanță de urgență care va face ca pensiile militare de stat să nu mai depășească pe viitor veniturile ofițerilor activi. Actul normativ va fi pus săptămâna aceasta pe ordinea de zi a ședinței de guvern, dacă Parlamentul va fi între timp convocat în ședință extraordinară, așa au precizat pentru Europa FM surse din executiv. Anca Simina explică. Proiectul de ordonanță de urgență vizează deocamdată pensiile militarilor, ale polițiștilor și ale angajaților din serviciile de informații. Este vorba de peste 155.000 de pensii militare, care înseamnă 5,4 miliarde de lei plătite din bugetul de stat și din cel al asigurărilor sociale. Acestea ar urma să fie limitate la valoarea câștigurilor ofițerilor aflați încă în activitate și să se indexeze pe viitor doar cu rata inflației. În prezent, o lege specială inițiată în 2015 de guvernul Ponta și votată în Parlament de toate partidele politice face ca valoarea pensiilor militare să se calculeze la 80% din media veniturilor pe 6 luni consecutive la alegere din ultimii 5 ani de activitate. Acestei sume îi se adaugă 50% din creșterea reală a salariului mediu brut realizat. De asemenea, pensiile militare de stat se actualizează ori de câte ori cresc soldele și salariile în apărare, ordine publică și siguranță națională. Pensiile militare de stat au fost recalculate în acest fel încă de la 1 ianuarie 2016, după o perioadă de 4 ani în care militarii fuseseră incluși de guvernul Boc în sistemul public de pensii. Decizia limitării lor apare după recenta creștere a veniturilor din apărare, care majorează automat și pensiile celor aflați în rezervă. Proiectul guvernului nu vizează în acest moment și celelalte pensii de serviciu. Diplomații, magistrații, parlamentarii, precum și foștii angajați ai Curții de Conturi, rămân cu veniturile reglementate în prezent de alte 8 legi speciale. La finalul anului 2016, numărul acestora era de aproximativ 8.000, iar valoarea pensiilor în plată ajungea la 514 milioane de lei anual. Redus în 2011 de la 8.400 la 2.900, numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a crescut din nou treptat după 2015. Astăzi a intrat în vigoare ordonanța de urgență care îi obligă pe angajatori să achite contribuții către stat și pentru contractele parțiale de muncă. Astfel, patronii vor plăti contribuții ca pentru un salariu minim brut, chiar dacă angajații lucrează doar 2 sau 4 ore și sunt plătiți cu mai puțin. Ioana Brustur, capitanul, despre categoriile afectate. Măsura se aplică începând cu veniturile aferente lunii august 2017, iar autoritățile au identificat aproape 360.000 de contracte unice cu timp parțial. Reținerile pe statul de salarii datorate de salariat la contribuția individuală la pensii, respectiv la contribuția individuală la sănătate, nu se modifică. Se majorează baza de calcul pentru contribuția la pensii și sănătate plătită de angajator. Practic, salariul net încasat de salariat nu scade, cresc doar cheltuielile angajatorului pentru aceste contracte cu timp parțial. Fac excepție cazurile în care salariatul se află într-una dintre următoarele situații. Este elev sau student în vârstă de până la 26 de ani, urmează o formă de ucenicie, este pensionar și beneficiază de pensii în sistemul public de pensii, este persoană fizică și realizează venituri din salarii având mai multe contracte de muncă cu timp parțial sau întreg, iar valoarea cumulată a veniturilor din salarii depășește salariul minim pe economie, sau este persoană cu dizabilități. Măsura are rolul să protejeze aceste categorii de salariați, asigurându-le dreptul la pensie și la servicii medicale în sistemul public, și-a motivat guvernul această decizie. Angajații din penitenciare au început de azi dimineață o nouă serie de proteste, spun că lucrează prea multe ore suplimentare, că guvernul refuză să renoveze pușcăriile și că bugetul Administrației Naționale a Penitenciarelor a fost redus cu 127 de milioane de lei în acest an. Vicepreședintele Federației Sindicatelor din Penitenciare, Viorel Voicu. Pentru noi, cel mai important și mai important la ora actuală sunt acele condiții de lucru. Condiții de lucru de ani 60 în unele penitenciare. Puteți să-mi dați câteva exemple, vă rog? Sunt penitenciare, mai ales în zona Ardealului, care sunt făcute din timpul austriecilor. Nu sunt vestiare, lucrăm în condiții improprii. Acum guvernul a dat o ordonanță prin care beneficiază de 6 zile câștig deținuții. Noi nimic pentru condițiile de detenție. Suntem foarte puțini. S-a dat acum iar o ordonanță prin care se blochează toate posturile. Care este deficitul la dumneavoastră de personal? La ora actuală, cred că în jur de 4.000. Sistemul penitenciar nu poate asigura paza, nici supravegherea, nici escortarea deținuților în condiții de siguranță. Sindicaliștii spun că angajații din penitenciare ar putea declanșa chiar și greva generală. Nu vom mai face ore suplimentare, cele 180 de ore suplimentare. Vom solicita să fim respectați, în primul rând, așa nu se mai poate. Nu putem să lucrăm în ritmul ăsta. Ne îmbolnăvim, lucrăm pe 1, 2, 3 posturi, volum de muncă extrem de mare. Există riscul unei greve generale? Există riscul unei greve generale, cu siguranță va exista și acea grevă generală dacă guvernanții nu înțeleg cât suntem de importanți pentru sistem. Europa FM a încercat să-l contacteze pe ministrul Justiției Tudorel Toader, vom reveni cu reacția. Oricum, ce anunță ministrii peste zi, demontează premierul peste noapte. Ministrul Educației a anunțat că din toamnă elevii din clasa 5-a vor avea manuale pentru sport. A fost o glumă, spune acum premierul. Mihai Tudose a precizat în două interviuri pentru Antena 3 și Ager Press că ministrul Liviu Pop poate să prezinte ce vrea, inclusiv manuale de colorat pentru ora de sport. Pe data de 15 septembrie, toate manualele sunt pe bancă cu minți așteptând elevii la școală. Eu cred că domnul ministru Liviu Pop poate să ne prezinte și manualul decolorat pentru sport. E dreptul lui să imagineze așa ceva. Premierul se întreabă cum arată caietul de teme pentru acasă pentru materia educație fizică. Haideți să învățăm întâi copiii să alege, să miște, să dezvolte corespunzător și mai puțin după manual. Adică dacă la ora de sport stăm tot în clasă cu manuale, în regulă. Nu știu cum arată caietul de teme pentru acasă la sport. Da. O să aprofundăm subiectul cu domnul ministru. Eu sunt convins că a fost o glumă. Ministrul Educației Liviu Pop spunea numai departe de vineri că manualul pentru disciplina educație fizică și sport va fi util atât elevilor cât și profesorilor și părinților. Pe de altă parte, un antrenor de fitness încearcă să introducă ora de nutriție în programa școlară. Acesta a creat o petiție online care a fost semnată până acum de peste 3600 de persoane. Ne spune mai multe Claudia Alionescu. Doru Dorobăț susține un stil de viață sănătos și consideră că sportul te disciplinează. De pildă, în urmă cu 3 ani, tânărul a introdus mișcarea în aer liber în viețile gălățenilor. Într-un interviu pentru Europa FM, antrenorul explică de ce militează pentru introducerea în școli a orelor de nutriție. Am pornit de la o logică destul de simplu. Mă, dacă toată lumea mănâncă, de ce să nu fim educați încă din băncile școlii? Ce înseamnă o alimentație cu adevărat sănătoasă și folositoare? De aici am plecat cu ideea aceasta. Cred că toată lumea trebuie să fie educată din acest punct de vedere și cred că o generație viitoare sănătoasă va fi mult mai utilă din toate punctele de vedere, chiar și economic pentru țara noastră. Pe de altă parte, în ceea ce privește introducerea manualelor de sport în școlile din România, Doru Dorobăț consideră că... Eu sunt legat de ora de sport, eu aș transforma într-o oră de fitness. Ideea nu mi-aparține, dar cred că copiii își iau scutiri la școală ca să nu facă ora de sport, dar să ducă în fel să facă fitness. Hai să să împachetăm de așa natură această oră de sport, încât programa să fie pe placul copiilor, să-i atragem în școli, să facă ceea ce vor să facă, să facă mișcare. Am nu știu cât de util este teoria legată la un copil de în primii ani sau 1-8 legat de sport. Eu cred că trebuie făcută prin joacă. Recent, ministrul educației Liviu Pop declara că din toamnă elevii vor avea pe bănci și manual de educație fizică și sport. Ore de meșteșuguri în școli este ceea ce își dorește ministrul culturii Lucian Romașcanu, care anunță că se lucrează la elaborarea unui proiect destinat celor care fabrică produse tradiționale. Această lege i-ar proteja și de falsurile aduse din China și vândute ca fabricate în România. Transmite Cătălina Jingoiu. Bun găsit! Ministrul Culturii Lucian Romașcanu a început deja consultările pentru elaborarea unei legi a meșteșugarilor. Oficialul guvernamental spune că și-ar dori ca meșterii populari să aibă spații unde să-și poată expune și vinde produsele. Asta ar ajuta publicul să cunoască produsele tradiționale autentice și să le poată diferenția de cele care nu au nicio legătură cu arta populară. Asta în condițiile în care piața este invadată în prezent de produse realizate industrial și importate din alte țări, așa cum sunt iile produse în China, mărțișoarele sau chiar icoanele cu teme creștine ortodoxe. Vedem că la tot pasul se amestecă tradiția și creația originală cu creația made in China, spune Romașcanu, care își dorește reglementări pentru protejarea creatorilor populari. Nu în ultimul rând ar putea fi introduse ore de meșteșuguri ca opționale în școli, cum de altfel au mai existat în perioada de dinainte de 1989. Cursurile opționale ar ajuta tinerii să capete pasiunea pentru obiectele tradiționale care fac parte din patrimoniul cultural imaterial. Din Buzău, Cătălina Jingoiu, Europa FM. O directoare adjunctă de la Direcția de Sănătate Publică Botoșani va fi demisă pentru că toată ziua publică bancuri pe Facebook, așa spune ministrul Sănătății. Florian Bodog spune că femeia ar trebui să se ocupe de fapt de vaccinarea copiilor. Ministrul e supărat că foarte mulți angajați din aceste direcții nu-și fac treaba. Corpul de control din Ministerul Sănătății va merge în control și la DSP Caraș-Severin. Transmite Violeta Cincu. Vaccinați sau nevaccinați scapă cine poate, însă notorietatea în mediul social să crească. Like-urile pe rețeaua de socializare au fost mai importante decât vaccinarea copiilor la Direcția de Sănătate Publică din Botoșani. Ministrul Sănătății a spus scurt, stă pe Facebook și postează bancuri în loc să vaccineze copiii. Acuzațiile l-au vizat pe directorul adjunct de la Direcția de Sănătate Publică Botoșani, care a fost demis în direct. Medicul epidemiolog, fost director adjunct, postează bancuri și citate celebre. În unele primele zile postările curg una după cealaltă la interval de 2 minute distanță. Ministrul Sănătății a încheiat scurt cazul DSP Botoșan. Cităm: ține de conștiința fiecăruia. Pare a fi unul dintre cele mai scurte mandate la DSP Botoșan. Postul de director adjunct a fost vacant 3 ani. După 3 luni devine din nou liber. Anunțul pentru un nou concurs nu va fi cu certitudine postat pe rețeaua de socializare. Violeta Cincu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Mergem acum la Eforie Sud, unde, cum vă spuneam și ora trecută, doi turiști au fost loviți de un tren în apropiere de stația de epurare din stațiune. Femeia în vârstă de 87 de ani a murit. Bărbatul rănit a fost preluat de un elicopter SMURD și transportat la spital. Lucian Popescu. Cele două persoane, cu vârste ambele în jur de 87 de ani, au fost lovite de tren azi dimineață la Eforie Sud. Bătrânii încercau să traverseze calea ferată în apropierea stației de epurare a apei din stațiune. Ar fi vrut să ajungă din nou la plajă. După anunțarea accidentului, la fața locului au ajuns două ambulanțe și un elicopter SMURD. Era prea târziu pentru femeie, care și-a găsit sfârșitul. Bărbatul rănit în accident a fost dus la spital cu un elicopter SMURD. Cele două victime ar fi turiști din București, spun polițiștii care au început verificările. Cioban și fiul său au fost atacați de un urs în apropiere de mănăstirea de la Bucium din județul Brașov. Ambii au fost răniți ușor și se află acum internați la Spitalul Municipal din Făgăraș, transmite Cristina Nica. Incidentul a avut loc ieri, în timp ce adolescentul venise la stâna unde tatăl său este cioban pentru a-i aduce câteva haine. Băiatul plecase din Șercăița, iar când a ajuns la stână a fost atacat din senin de ursul ieșit din pădure. Băiatul a fost rănit la picior, iar tatăl său a intervenit pentru a-l salva. Ursul l-a atacat și pe cioban și l-a mușcat de braț. Câinii au fost cei care au reușit în cele din urmă să gonească animalul sălbatic. Ambele victime au fost transportate de urgență la Spitalul Municipal din Făgăraș, unde au primit îngrijiri. Medicii spun că cei doi se află acum în afara oricărui pericol. Din Brașov, Cristina Nica, Europa FM. Trenurile vor circula din nou între localitățile Ilva Mică, Rodna Veche din județul Bistrița-Năsăud, așa a decis conducerea CFR Călătorii după zeci de solicitări venite de la locuitorii și autoritățile din zonă. Așadar, pe respectiva rută vor circula câte trei trenuri regio tip săgeată albastră dus întors, care vor opri în stațiile Anieș, Maieru, Cormaia, Sângeorz Băi și Semnal Ilva Mică. Începutul lunii august vine cu temperaturi ridicate nu doar în România, ci și în Croația, una dintre destinațiile de vacanță pentru turiștii români. Ministerul de Externe avertizează pe cei care vor călători în această țară asupra caniculei din următoarele zile. Ne spune mai multe Raluca Hatmanu. Orașele de pe malul Adriaticii, precum Split și Dubrovnik, sunt printre cele mai căutate destinații de vară. Split, de pildă, este vizitat anual de milioane de turiști din toată lumea, inclusiv de români. Este mai mult decât o destinație pentru plajă. Printre obiectivele turistice majore se numără centrul istoric și Palatul lui Diocletian, incluse în patrimoniul UNESCO. Același lucru se poate spune și despre Dubrovnik, stațiunea care nu înseamnă doar mare și soare, ci și istorie și cultură. Orașul fortificat a fost înscris în Patrimoniul Mondial UNESCO. Românii care și-au plănuit o vacanță în Croația la începutul lui august, fie că au ales stațiunile de litoral, fie că vor să facă un tur al capitalei Zagreb, trebuie să aibă grijă pentru că urmează câteva zile caniculare. Cele mai ridicate temperaturi de până la 42 de grade Celsius la umbră sunt așteptate în zona capitalei. Turiștii sunt sfătuiți să evite expunerea directă la soare, în special la orele amiezii, și să se hidrateze corespunzător. Pompierii încearcă să stingă un incendiu de vegetație care a izbucnit la sud de Atena. Misiunea lor a fost îngreunată până acum de vânt, care a făcut ca flăcările